prawie 3 dekady, więc też ma swoją historię. No i te rzeczy, które kiedyś były trudne, skomplikowane, wymagały warsztatu, wiedzy, też pieniędzy. Teraz po prostu dzieją się no, jakby niepostrzeżenie. Photoshop, kolejne wersje można obsługiwać mówiąc do tego programu. Jakby są jakby naprawdę te wszystkie filtry, czy wszystkie te rzeczy, które na przykład właśnie używał Dragan bardzo tak starannie, godziny, tygodnie, miesiące spędzając przy komputerze. Teraz wystarczy, żeby pobrał tego FaceUpa i on mu tę Marilyn Monroe by postarzył może nawet jeszcze lepiej ułamek sekundy, więc o tego typu też różnicach tutaj mówimy. Znaczy ta łatwość i jakby skuteczność tych narzędzi też jest tym, co robi nam różnicę. Czyli to jest tak, jak to co pani wspomniała o tych monidłach, tak? Jakby tam to wszystko było widoczne. Tak, widoczne zabiegi te były. Te fotomontaże też robione w czasach komunistycznych, one też trzeba było się tam nastarać. To było jakoś widoczne. Ludzie w to wierzyli, bo chcieli w to wierzyć, albo musieli w to wierzyć. Natomiast teraz no naprawdę trzeba się nieźle postarać, żeby nie wierzyć w nie uwierzyć w to, co widzimy, a nie powinniśmy właśnie powinniśmy wierzyć. Mieć świadomość, że to jest właśnie fake, że to jest tak, oszustwo. Mamy podgórkę, że tak powiem, bo nasz mózg jest tak zafiksowany na rozpoznawanie wzorów i szczególnie twarzy. Także robiono badania, że wcale tego deepfake'a nie trzeba zrobić bardzo dobrego, żebyśmy w to uwierzyli, szczególnie, że jeżeli na przykład treści, które są wyświetlane, są po naszej myśli. Tak. Bardzo trudno nas odwieść do... Znaczy, bardzo szybko zawieszamy zmysł krytyczny i nawet jeżeli te zabiegi, retusze... Ten Photoshop nawet nie musi być bardzo, bardzo dobry. Staranny, żeby tak. dać nam powód do tego, żeby uwierzyć, co sprawia, że prawda dzisiaj jest taką... przestaje być taką uniwersalną kategorią, nie? Najgorsze jest to, że to się wymknęło spod kontroli, bo gdyby to jeszcze była domena jakichś specjalistów, ale przygotowując tę audycję zaczęłam sobie śledzić i co po prostu uczestnicy internetu mają do powiedzenia na ten temat i ktoś tam mówił, że dosłownie w parę godzin potrafił no jeszcze niedoskonałego deepfake'a zrobić, ale już mu się to prawie udało. No dobrze, proszę panów, mówimy o przeistaczaniu, zmianie postaci, które są. A ja bym chciała w drugą stronę, o znikaniu. O znikaniu. Znikanie to przecież też jest wycieranie, wygumowywanie, przekreślanie czyjejś egzystencji, czyjegoś bytu. Panie Adamie, to też fotografia zaczęła. No tak, znaczy to działa w dwie strony. Tutaj rzeczywiście te, może tych najbardziej znane są te przykłady z historii Związku Sowieckiego, tych znikających towarzyszy, którzy pojawiali się na zdjęciach, po czym w momencie, kiedy nawet nie byli jeszcze eksterminowani tak dosłownie, jak nie wiem, Trocki, znikali z fotografii, więc ta, no i też byli zastępowani innymi, bądź na przykład jakoś tam zręcznie retuszowani. Więc myślę, że to też jest jakby o tym, że nie tylko jakby dodajemy coś, ale też jakby czego nie widzimy, czy co usuwamy. Ja bym jeszcze wrócił do tego, co pan powiedział o tych właśnie, o jakby takich, o tej prawdzie, tak? Bo to też jest trochę o tym, jak widzimy ten świat, czy jak bardzo chcemy zobaczyć nawet coś, co jakby ma, widać te szwy, widać, że to nie jest dokładne, a jednak wierzymy w to. I to też gdzieś zaczęło się właśnie od tych fake newsów, znaczy właściwie i tych monideł, tak? Ludzie jakby chcą w coś wierzyć. I nieważne, jak to jest nawet zrobione, znaczy im lepiej jest zrobione, tym trudniej jest jakby temu zaprzeczyć, ale generalnie i tak w to uwierzą. No i to jest moim zdaniem jakby kluczowa zupełnie sytuacja. Natomiast ludzie robią bardzo dużo na przykład tych fake newsów i to jest jakby w zasięgu każdego. Natomiast problemem jest dystrybucja tego. I to, co jednak nie jest, jeszcze nie wymknęło się spoza kontroli, to jest dystrybucja przez wielkie kanały komunikacji, których też wcześniej nie było. Tak, no bo te monidła, to było wszystko, to, nawet, tak. nawet to partia było indywidualne jak to było jakoś tam odgórnie narzucane. Tak? Natomiast tutaj ta energia idzie od dołu, czyli każdy sobie może zrobić mema o ulubionym polityku i to może być naprawdę okrutne coś. Tak? Natomiast nie każdy może to wrzucić i mieć pewność, że to zostanie rozprowadzone w ilości takiej, że doprowadzi do zmiany politycznej. Czy tak istotnie jest, panie Jerzy? Bo czytałam, że daje się to upowszechniać w najszerszym tego słowa znaczeniu. Nie, no oczywiście, czy media społecznościowe, czyli takie niesterowane centralnie, nie mające jakiegoś takiego centralnego kurowania treści, no to jest wylęgarnia w ogóle kuriozalnych rzeczy. No przecież ludzie pod wpływem właśnie mema i trzech fejkowych artykułów z jakichś pism krzaków są w stanie nie zaszczepić swoich dzieci, tak? Bo przeczytali w grupie na Facebooku, że to powoduje autyzm, czy tam. I autentycznie podejmują takie dramatyczne decyzje życiowe. Więc tak jakbyśmy, jeżeli byśmy tutaj nagle zaczęli twierdzić, że Ziemia jest płaska, albo właśnie, że szczepionki nie działają, no to byśmy absolutnie spotkali się z jakimś kontrakcją i dyskusją. Na tych zamkniętych, rozczłonkowanych, zatomizowanych takich mikrogrupach są takie określenia echo chambers, takie komory echa, że oni sam własnym echem się karmią i własną informację tworzą, to niesłychane rzeczy się propaguje, a te deepfake'i są paliwem atomowym do tego, że bo wystarczy wrzucić taki filmik, zobaczcie, czego mainstreamowe media nie chcą, żebyście zobaczyli. No i jak tam, nie wiem, Obama, który mówi, że jest, powiedzmy, terrorystą islamskim. Ewidentnie fake, jakbyśmy 5 minut zaczęli to oglądać, byśmy stwierdzili, że no nie, to nie może być prawda, to jest źle zanimowane i tak dalej, a tam to działa i ma się dobrze. Znaczy, tutaj moim zdaniem problemem też jest taka właśnie ta sztuczna inteligencja, można powiedzieć, tak, gdzie te algorytmy, które są stosowane do obrazów, na przykład do generowania tych właśnie fałszywych obrazów, spotykają się z algorytmami, które odpowiadają za ich dystrybucję. I pewne treści, na przykład już, nie wiem, te szczepionki w pewnym momencie, jeżeli jeszcze to poddajemy odpowiednią ilością pieniędzy, na przykład w okolicach Brexitu czy wyborów, sprawiają, że pewne memy, pewne debilne naprawdę nawet konstrukcje filmowe, fotograficzne, też audialne, zaczynają docierać do milionów ludzi, którzy nawet niekoniecznie w to wierzą, ale co im tam szkodzi to zobaczyć i tak dalej, już zmieniają swoje zdanie, tak? I to ma taki wtedy skutek i to można kontrolować. Czy tutaj przykładem... Ale jak? Jak to można przykładem kontrolować? Jest właśnie ten też dyskutowany filmik z Nancy Pelosi, która została, taki jeden, myślę, że to przejdzie do historii też tych deepfake'ów, gdzie została w bardzo taki nawet prymitywny sposób, można powiedzieć, stworzony film, gdzie ona opowiada rzeczy, które wydają się nieadekwatne do jakby stanowiska Partii Demokratycznej i tego, co ona reprezentuje. I były trzy kanały główne, tak też, żeby już nie wchodzić w szczegóły, należący do Facebooka, Google'a i Twittera, gdzie jeden obniżył jakby rangę tego posta i jego dotarcie, drugi zdjął, a trzeci zostawił, uznając, że treści fałszywe też mogą być publikowane i nie ma takiego przepisu na kanale społecznościowym, który by ograniczał na przykład produkcję i dystrybucję fejków. I był to właśnie Facebook. Więc to są, ale to jest dyskutowane, prawda? Że to jest coś na przykład, co być może wymaga regulacji, czy należałoby się zastanowić i na czym taka regulacja mogłaby polegać. Ja myślę, że to jest jakaś dychotomia myślowa, bo z jednej strony wprowadzane jest RODO i w jakiś sposób staramy się chronić, bronić naszej prywatności. Są prawa autorskie też, które są chronione, a no właśnie, co zrobić z tymi deepfake'ami? No przecież to jest wykorzystanie cudzej twarzy, ale w ogóle całej postaci, honoru, nie wiem, czy wiedzy, no wszystko można z tym zrobić. Nagle się to staje dobro wspólne, panie Jerzy. To jest takie pytanie filozoficzne, ale akurat RODO to chciałbym, żebyśmy mówili, to jest bardzo dobrze, że mamy RODO, ale RODO działa w Europie, tak? A większość tych koncernów, które mają takie olbrzymie zasięgi i są tak wspaniale rozwinięte, to są międzynarodowe, amerykańskie korporacje i dobrze, że Europa się przed tym broni. Jeżeli Stany też są już pracują nad bardzo ostrymi karami w ogóle za deepfake'i. Także myślę, że bo zaczęły dotyczyć klasy politycznej, więc prace nad prawem bardzo dziarsko ruszyły. Zresztą w technologii też prace bardzo dziarsko ruszyły. Nawet są już algorytmy, które w plus minus w czasie, że rzeczywiście są w stanie wykryć, że z dużym prawdopodobieństwem, ponad 90%, że dane wideo jest deepfake'iem. Da się to matematycznie wyliczyć, bo te algorytmy, które tworzą te obrazy, zostawiają po sobie pewne ślady. Bardzo się napracować, żeby tych śladów nie zostawić. Nawet ostatnio widziałem plugin, taką wtyczkę do przeglądarki, tam Reality Protector, zdaje się, która pokazywała ostrzeżenie, że jeżeli dane wideo miało znamiona deepfake'a, to taka lampka się zapalała. I ja jestem zdania, że tych fałszywych treści, po pierwsze, nie da się za bardzo usunąć, a po drugie, nie powinno się usuwać, tylko oznaczać je, hej, to jest treść prawdopodobnie deepfake. Wykrzywiona, tak. Żeby też edukować ludzi, że zobaczcie, to jest deepfake. I ktoś może, no, gdyby nie ta nalepka, to bym nie zrozumiał. I uczyć ludzi pewnej nieufności takiej. No ale cóż to da, jeżeli ktoś będzie wiedział, że to jest deepfake, czy jego nieufność się zwiększy? Czy też, jak przed chwilą panowie mówili, że ludzie chcą tych wiadomości w taki wykrzywiony sposób. Co z tym zrobić? No, tego do końca nie wiemy. Natomiast rzeczywiście ta edukacja, czy w ogóle taka świadomość, myślę, że jest kluczowa. I tutaj te procesy właśnie czy z Facebookiem, czy z Googlem, czy z Twitterem tego też dotyczyły, tak? Żeby jakby zaznaczać, żeby to nie było tak totalnie albo zależne od pieniędzy jakichś nie wiadomo skąd pochodzących i wpływów politycznych, żeby też ci użytkownicy nie byli taką masą, która po prostu liczona jest w setkach milionów, jest przerabiana właśnie przez te algorytmy na furę pieniędzy. Więc myślę, że to jest kluczowe, ale też ta edukacja, no my jesteśmy w radio, więc my tak rozmawialiśmy o tym, że to jest taka technika zupełnie też jakby z innej trochę rzeczywistości. No, w pewnym no tego, dźwięk rozmawiam. Też można no właśnie, ale są właśnie takie deepfake'i też dźwiękowe. Mi się przypomniała ta audycja, gdzie nadawali, jak pani pamięta, o tych kosmitach, lądowanie, taki klasyk to jest z radia. To klasyk, tak. Ale też taki fake, że jakby ludzie wtedy byli w stanie w to uwierzyć, że rzeczywiście jest jakby inwazja kosmitów, uciekamy do schronów i tak dalej. Więc też po pewnym czasie, no myślę, że teraz jakbyśmy tutaj zaczęli taką audycję nadawać, to chyba już tych nabranych byłoby mniej, miejmy nadzieję. Więc również z tymi deepfake'ami chyba to... A są deepfake'i audio? Są. Rok czy dwa lata temu na konferencji, zresztą tej samej firmy, co produkuje Photoshopa, takie demo, że po prostu pan pisze na klawiaturze i synteza mowy jest taka, że no... Ja bym się dał 100% nabrać, dał, że to dana osoba mówi. Podobno tylko 20 minut sampli wystarczy, czyjegoś głosu, żeby później już go całkowicie syntetyzować, więc teoretycznie może nas to na przykład nie być podczas tej audycji. No, ciekawa jestem, czy ktoś ze słuchaczy się nabierze na to. Ale pani Adamie, chciałabym wejść na troszkę bezpieczniejsze tereny, mianowicie na teren sztuki. Aneta Grzeszykowska, nasza polska artystka, parę lat temu zrobiła taki cykl cały, gdzie wygumowywała, wyjmowała z istniejących starych zdjęć, wyjmowała jakąś postać. I czasami nie zauważało się braku tej postaci, a czasami no jednak no coś się działo takiego, relacje pomiędzy sfotografowanymi postaciami były takie, że widać było, czuło się to. Tak, to była praca pod tytułem Album z 2005 roku. To był jej taki rodzinny album, z którego ona siebie jakby usunęła właśnie w Photoshopie, więc też oglądając ten album... Jej rodzice... Takie, jej rodzice byli, natomiast trzymali jakby pustkę, jakby ona zniknęła. Natomiast myślę, że w kontekście tej naszej rozmowy też taką pracą Anety, która jest genialną artystką i warto ją przywoływać, są jej portrety właśnie ludzi, których też stworzyła za pomocą Photoshopa, jakby tak. Od początku, jakby jeszcze bez algorytmu, tylko sama miała pewną wizję tego, jak ci ludzie mają wyglądać. Tych ludzi nigdy nie było, oni nigdy nie istnieli. Natomiast ciężko jest też, patrząc na te zdjęcia, jakby zaprzeczyć, że goś takie może widzieliśmy, może go znamy, jakby są tak te postacie realne, więc myślę, że artyści takie intuicje mają. No dziś znów ta praca Anety, można by ją było zestawić z aplikacją, która też po prostu automatycznie generuje takie randomowe twarze, właśnie zbierając różne informacje z sieci, z portali społecznościowych, wytwarzając portrety ludzi, którzy nie istnieją i nie istnieli i nigdy nie będą istnieli. Ja pamiętam ten cykl, ale mi się wydawało, że w niektórych twarzach jest coś fałszywego, jest coś takiego, że nie wiem, nie umiem tego dookreślić, ale gdzieś czuło się, że to jest nie z tej ziemi. A w niektórych absolutnie było to nie do zauważenia. Dolina dziwności, tak? Że jak jest zdjęcie do pewnego momentu, jak jest podobne do rzeczywistości, to jest fajnie, odbieramy go jako estetyczne, natomiast jak zbyt blisko, na przykład twarz lalki jest podobna do człowieka, ogarnia nas takie dziwne poczucie paniki, nie? Tak samo jest z obrazami właśnie generowanymi przez algorytm. Jak się ich bardzo dużo ogląda, po pewnym czasie człowieka ogarnia taki niepokój, jakby, nie wiem, taki atawistyczny niepokój, jakby się jakieś niebezpieczeństwo skradało. Może jeszcze mamy ten atawizm, może on zniknie za czas jakiś. No, ja myślę, że to jest proste do nauczania się przez sztuczną inteligencję, że chodzi o taki błąd gdzieś, który nie sprawia, że coś nie jest do końca idealne. I wtedy też jakby jesteśmy bardziej w stanie nawet w to uwierzyć. Tam mi się kojarzy, to pani pamięta taką pracę Mikołaja Długosza, właśnie Real Foto. Kiedyś przecież wszyscy wrzucali te fotki na Allegro i żeby zaznaczyć, że to nie jest właśnie fake jakiś ściema sprzedawcy, to było oznaczenie właśnie Real Foto. Więc Mikołaj Długosz zrobił całą taką serię zdjęć zebranych z tych portali sprzedażowych, które pokazywały rzeczy, które były tak denne i tak kreatywne, że musiały być prawdziwe. Właśnie oznaczone tym takim tagiem Real Foto, tak, takie ludzkie. Typu ktoś sprzedaje futro i zakłada to futro u siebie w przedpokoju i żeby nie było widać twarzy, to zakłada foliówkę. To jest Real Foto, więc algorytm myślę, że czegoś takiego by nie wymyślił. Prędko może jeszcze nie ma takiego poczucia humoru. No tak, to też jest o tym. To jest ten aspekt ludzki. Może to jest całe nasze szczęście. Ale jeszcze przypomniały mi się takie algorytmy, które uczą, zamieniają zdjęcie na malarstwo, na obraz. I to jeszcze według zadanej maniery, na przykład konkretnie. Tak. No to jest dokładnie ten sam algorytm analizy obrazu i robienia takiego streszczenia matematycznego, bez absolutnie zrozumienia tego, czym ten obraz jest, co na nim jest, jak jest namalowany, tylko jeżeli odpowiednio dużo tych danych wrzucimy, to algorytm jakby zrozumie takie regularności, których my nawet nie zdajemy sobie sprawy, w samej strukturze jakby stosunku tych pikseli do siebie wzajemnie. Figura wyrażalna czysto matematycznie. Czyli możemy zmiksować, nie wiem, zdjęcie kota z jakimś znanym malarzem, z jakimś obrazem znanego malarza i wyjdzie nam właśnie. No to jest może właśnie dla nas jako historyków sztuki, krytyków sztuki, to jest taki problem, wie pani, że może ten świat właśnie technologii staje się czymś ciekawszym, może nawet bardziej inspirującym, że ci artyści gdzieś nie nadążają już za tym, tak jak kiedyś. Chociaż te obrazy, z drugiej strony te obrazy właśnie rozpoznawane i wytwarzane przez tę aplikację, no jednak to nie był Van Gogh, tak? To może przypominało, ale jeszcze czegoś tam brakuje wciąż. Ale czy na przykład ten ogromny rynek wschodni, który się ukształtował w ciągu ostatniej dekady albo dwóch dekad, czy oni się poznają, że to nie jest Van Gogh? No bo to jest pytanie. Może to będzie jakiś nowy Van Gogh. Van Gogh się tego nie spodziewał, że może być tak wschodni. No, ale to jest w ogóle ciekawy trop do dyskusji, bo na przykład algorytmy sztucznej inteligencji otwierają potencjalnie fantastyczne możliwości. Na przykład jeżeli byśmy mieli, możemy ożywić, nie wiem, Milesa Davisa i kazać algorytmowi grać jak Miles, albo śpiewać jak Ella Fitzgerald, tak? Mamy odpowiednią bazę danych ich dzieł, więc spokojnie można by je wprowadzić do algorytmu i nauczyć. I absolutnie to jest możliwe. Ja już nawet nie mówię o tym, że algorytm jest w stanie napisać fugę poprawną, tak? Taką po prostu według wszystkich zasad, jak pisano to kiedyś. I ona będzie brzmiała, będzie bardzo mało interesująca, ale będzie z formalnego punktu widzenia fugą, tak? Podobnie ze zdjęciem czy portretem. Też jest w stanie już stworzyć coś, co formalnie nim będzie. Nie będzie miało wartości artystycznej, podejrzewam, zbyt wielkiej, ale będzie. To teraz pytanie, że na przykład jak ja jestem na scenie i uruchamiam sekwenser i automat perkusyjny, co jest właściwie no, gra algorytm, tak? No ale ja jakiegoś performansu dokonuję w pewnym sensie. Czy to jest sztuka, czy to jest muzyka, czy ja nacisnąłem przycisk? To jest taka współpraca wtedy człowieka tak. z algorytmem. No, to są ciekawe problemy filozoficzne tak naprawdę, nie? Mhm. Ja jestem bardzo ciekawa, ku czemu zmierzamy, ale tak się zastanawiam, czy to jest dobrze, że my potrafimy, znaczy nie my, no myśmy gdzieś tam, my ludzie zaprogramowaliśmy to, ale czy to jest dobrze, że możemy tak manewrować świadomością, że możemy tak bardzo wywierać wpływ, bo przecież to wszystko ma następstwa społeczne. Reklama jest czymś takim. Zdjęcie, czy też film reklamowy daje złudzenie. Daje obraz, którego nie ma, często nie ma. No i to jest jakaś manipulacja zbiorowością. To samo robią politycy. Czy to jest dobrze, że my w takim świecie będziemy żyć, czy już żyjemy właściwie poniekąd? Jak my sobie dajemy z tym radę? No, nie wiem. Panie Jerzy rzucił takie hasło, że może to nie my rozmawiamy, tylko za nas ktoś rozmawia. No i co, dajmy jakiś znak, że to jednak jesteśmy my na żywo. No tak, czy to jest może to poczucie humoru i też takie błędy trochę czasem popełniane, że to jest niedoskonałe, ale też jakaś wrażliwość. Myślę, że tutaj jeszcze sprawia, że to jest trochę co innego, tak? Natomiast no, są takie programy, państwo mogą się w każdej chwili przełączyć, które są robione przez te algorytmy, gdzie muzyka jest taka właśnie trochę randomowa, bardzo miła, przyjemna, czasem może być to jakaś elektroniczna rzecz, której nikt nie gra, tylko właśnie wytwarza ją też sztuczna inteligencja i to jest okej, ale to nie jest trójka wtedy. To nie jest trójka i to ja myślę, że jednak słyszy się różnicę, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Tam to jest taki odpowiednik, są te takie lampy lawa, takie się włącza i takie kolorowe kule tam. I to jest dość przyjemne do patrzenia, chociaż nie ma absolutnie sensu ani radio. To taka muzyka generowania przez algorytm, to jest taki rodzaj takiej lampy właśnie. Takie przyjemne, ambientowe coś, co tam sobie plumka. Natomiast to nie jest, nie kupiłem sobie takiej płyty absolutnie, ani nie chciał zagrać coveru takiego kawałka, nie? Więc ten algorytm jest tylko narzędziem, nie? Jest takim dużą, bardzo dźwignią, która powoduje niesłychane dla nas rzeczy, ale tak naprawdę, czy one się różni od skalpela i no, tego, chyba się różni tym, że może się wymknąć. Znaczy tutaj wracamy, w jakim sensie wymknąć, że sztuczna inteligencja przejmie w pewnym momencie prowadzenie i nikt się nie zorientuje, będziemy pod rządami dużego algorytmu. Chyba nie, znaczy, tak jak mówię, jeszcze nie ma sztucznej inteligencji, więc jakby możemy się na razie nie bać, przynajmniej jeszcze przez parędziesiąt lat, jak sądzę. Niedawno widziałam w Londynie, w Barbican, no, kolejną wystawę poświęconą sztucznej inteligencji, bo to teraz modny temat jest, panie Adamie, prawda? Zauważył pan. I było coś na wejściu. Gdzie kółko, koło z nóżkami, takie stópki, na których się stawało. I wówczas na ekranie pojawiała się postać totalnie wykreowana przez sztuczną inteligencję właśnie. Przy czym to nie był portret tej osoby, która stanęła na tych stópkach, tylko to był twór, no totalnie inny, no jakiś kompletnie coś innego niż postać rzeczywista. Niemniej to coś, ten twór reagował na ruchy i ten twór zmieniał się w zależności od tego, kto stanął, czyli niejako oddawał osobowość. I tak chwilę postałam, popatrzyłam, dzieci szczególnie się cieszyły ogromnie. Ale w pewnym momencie zobaczyłam, że to jest tak jak taki, no, coś, co jest zabawne i kropka. Tak jak z tą muzyką, o której pan Jurek mówił, że to jest zabawne i kropka. To nie daje głębi takiej jak sztuka, jak powinna dawać. No, są takie prace, nie wiem, Wolfson na przykład jest takim artystą bardzo popularnym, który daje też taki dreszczyk, to jest taka sztuczna inteligencja właśnie z czymś, co ma trochę przerażać jakby odbiorców, czy generować takie uczucia niepokoju, więc myślę, że artyści rzeczywiście eksperymentują z tym. To podobnie te wspomniane, trzymać się przykładu portrety Anety Grzeszkowskiej, czy album, to nadawało takie poczucie niepewności tak egzystencjalnej, więc myślę, że to są prace, które są czymś ważnym, czy też jakoś potrzebnym. Oczywiście jest bardzo dużo takich bzdurnych, gadżeciarskich wręcz produkcji w polu sztuki, które jest tak właśnie moim zdaniem bardzo często jest w ogonie tych zmian technologicznych, coś próbuje dogonić, ale przecież tych artystów nikt nie uczy programowania w szkołach artystycznych, tak? Oni się uczą malować wciąż, jak wie pani Monika, no jak dawno, dawno temu, no, więc... To dobrze może się uczą malować. No tak, wciąż, ale też jakby potem lądują gdzieś w tym świecie właśnie aplikacji i czasem są też wobec tego jakoś bezradni. Mi się wydaje, że tutaj jedno zbliżamy się powoli do końca, że jest taka jedna rzecz, która, znaczy jak rozmawiamy o tej dystrybucji, czy o takich zagrożeniach, bo też rozmawiamy o tym, w sumie jakby to było niefajne, a ja myślę, że warto też wspomnieć, że ta sztuczna inteligencja, czy jak jest w samochodach, tak? Czy pewne algorytmy poprawiające działanie różnych urządzeń, nawet sanitarnych, nawet w mieście gdzieś, nawet w szpitalach, tak? Pomagające lekarzom wykonywać operacje. Diagnostyka niesamowita zupełnie jakby jest w tym jakby użyteczność takich właśnie narzędzi i o tym też należy pamiętać, że trudno sobie w ogóle dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie człowieka bez tych algorytmów, o których my tu mówimy i tak na dobrą sprawę z punktu widzenia właśnie takich zmian, takie apki, że ktoś się postarza, czy że Donald Trump mówi jak Barack Obama i odwrotnie, no to jest jakaś nędza, znaczy to jest niepoważne, tak? Natomiast te poważne rzeczy może są nawet bardziej, one są znów gdzieś z boku, a może są istotniejsze w takiej dyskusji. Więc ja na przykład nie miałbym takiego problemu z tym, żeby tak tutaj pani powiedziała, że może ta sztuczna inteligencja rzeczywiście powinna coś przejąć. Patrząc na to, co się dzieje w polityce, to może nie byłoby takie głupie rozwiązanie. Natomiast tak na przykład z tym FaceUpem, niestety dziś ta panika dotyczy nie tego, że to przejmie tę władzę nad światem sztuczna inteligencja, która okaże się mądrzejsza od ludzi, o co nie jest trudno, tylko że znów nas Ruscy zhakują, twarze nam zabiorą i potem ukradną wybory tu czy tam, zrobią Brexit albo nie wiem, jakiegoś innego Trumpa. I to jest też taka jakby przykra historia właśnie a propos tego, co pani powiedziała na początku, że to ci ludzie kontrolują sztuczną inteligencję. Gdyby ona może nawet nie miała tych ludzi, to byłoby lepiej. No, proszę zwrócić uwagę, że panika moralna powstała właśnie, gdy zaczęła być mowa o polityce. Przecież te algorytmy są dostępne od paru lat. Już i jakby publicznie dostępne. Wiadomo, że wojsko je tam miało wcześniej i one mają wiele doskonalsze algorytmy rozpoznawania obrazu, ale właśnie gdy zaczęła się kwestia no, tak naprawdę władzy, tak? To teraz się okazało, że jesteśmy w wielkim zagrożeniu, a aplikacja do postarzania twarzy być może wysyła jakieś dane, ale zaręczam, że większość ludzi na smartfonach ma aplikacje, które jeszcze więcej danych wysyłają jeszcze i doskonale, że tak powiem, poklasyfikowanych, co sztuczna inteligencja lubi, jak się im powie, co to jest za informacja. Nie? No sztuczna inteligencja lubi, czyli pan już emocje dodaje tej sztucznej inteligencji. Nie, dobrze się przetwarza duże zbiory danych, które mają tak zwane metadane, czyli są jakby mówią tak, jakoś uporządkowane. To jest marzenie informatyków, mieć uporządkowany zbiór danych. Można. Czyli jeszcze ten aspekt ludzki to byłby bałagan. Taki nieustający. I wtedy sztuczna inteligencja ma problem. Tak. Ja myślę, że problem emocjonalny jest też, prawda? Czy sztuczna inteligencja, panie Jurku, może mieć emocje? Nie sądzę. Tak jak mówię, w ogóle jeszcze nie ma takiej sztucznej inteligencji, którą, nie wiem, może poziom kota mniej więcej, ale to więcej, no, tego typu. No, tak, no, nie obrażajmy kotów. Takie zdolności kognitywne jak kot, a nie udało się na przykład stworzyć algorytmu, który by rozumiał tak dobrze treści, jak nie wiem, jak pięciolatek. Tak? Pięciolatek jest bardzo wyżej niż wszystkie superkomputery, które starają się rozumieć treści, tak? No i tym pozytywnym... Potem idzie do szkoły i uczy się sztucznej inteligencji. Tym pozytywnym akcentem chciałam zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, którą poświęciliśmy chyba jednak oszustwom, bo to troszeczkę jest manipulacja. Moimi i Państwa gośćmi był dr Adam Mazur, historyk sztuki, kurator, znawca historii fotografii. Dziękuję pięknie. Oraz Jerzy Łabuda, informatyk, ekspert do spraw nowych technologii. Dziękuję. Ja dziękuję Panom, dziękuję Państwu za wysłuchanie i żegnam się. No nie będzie to o deepfake'ach, ale to będzie utwór, gdzie coś też głęboko zapada. Żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska oraz Sylwia Hej i Iwanka Kunewa. Posłuchajmy Bad Heart. Something told me that it was over, baby. When I saw you and that girl, you're talking. Something deep down, something deep down in my soul said, go on, go on and crack the wall. When I saw you, when I saw you, same person in yours was walking by. And I'd rather be a blind girl, baby. Than to see you walk away from me, baby, don't leave. I don't wanna see the road. Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave. You don't wanna watch you leave, baby. And I know. One more thing is I just don't wanna be free. I'm scared to be by myself. I was just sitting here thinking. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Plaża w Ustce. Plus rockowa energia. Spheric Powered by Energa zaprasza na cykl koncertów polskich zespołów. Do końca sierpnia, w każdy wtorek i czwartek, letnia scena przy pierwszym wejściu na plażę wschodnią w Ustce. Łączy nas muzyka i plaża. Sponsorem głównym jest Grupa Energa, a patronem medialnym Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.